to będzie pierdolony hit człowieku. Raz, niezły rodeo. Ta, cały czas. Bonus, białas, niezły rodeo. Lecimy, ta. Czasem mam bańce, niezłe rodeo. Lecę w nieznane, stąd gdzie się zaczęło. Wyzwanie z planem, wiesz, mnie ujęło. Chcesz, to mi wiesz, ja i tak zrobię dzieło. Spierdalać weź ty fałszywy kolego na drzewo i breć się tam klep do swojego. Jest dobrze luz, z dala od tego. Niech anioł stróż nie dopuści złego. Ty fakty złóż, tylko twórz siedzi w domu. Weź dupę, rusz lub się klej do betonu. No to hej, witaj przygodo. Pewny rozpierdol, będzie bankowo. Lecimy w trasę, wydawać kasę. Mix kanabis i whisky z ananasem. Bonus z białasem, dobywcy marzeń. W odwiecznej walce z tak zwanym czasem. Wjeżdżam w ten beat jak w czerwoną paktę, by był serio użartem. Dobre melanże, dobrze znam branżę. Także, tak tu się kaszle, panie. Kac gruby Morales, nieraz do ucha mi szepczesz nad ranem. Skąd już pierdolić, mleko rozdane. Za to wspomnienia mam wyjebane. Rodeo, rodeo, rodeo. Życie jak blan zakręcone. Rodeo, rodeo, rodeo. Zarabiać, wydawać kabonę. Rodeo, rodeo, rodeo. Mamy pomysły szalone. Rodeo, rodeo, rodeo. I nowe miejscówki sprawdzone. Rodeo, rodeo, jak wszystko się wali, to trzymaj się przyko. Uważaj na siebie, bo łatwo tu można wyjebać się byko. Tu życie tak szare, że chłopaki nadal się leją za barwy. Rok cały robiłem muzykę, to teraz typie chyba pora potańczyć. Get off the main. Zabieram ziomali na wyjazd, ile można zamulać w Polsce. Bo nie wszystko mordo, co robię, musi mi przynosić pieniądze. Hej mama sita, zabierz swego wyskakanego byka. Niech lepiej na nas nie biegnie, bo to niebezpieczne i kierunek zmieni korrida. Po. Za bardzo się napatrzyłem na zło. Ty masz ochotę, to stój ze w tej bramie. Jeśli cię jara z demonami tanie. Po co ci to? Tutaj zajawka nabija nas sianem. Ludzie wypominają mi mój fejma, nie mi tylko imą tu siada na banie. Tak jak sombrero. Rodeo, rodeo, rodeo. Życie jak blan zakręcone. Rodeo, rodeo, rodeo. Zarabiać, wydawać kabonę. Rodeo, rodeo, rodeo. Mamy pomysły szalone. Rodeo, rodeo, rodeo. I nowe miejscówki sprawdzone. Jak jest impreza, to w taniec uderzam. Na pewno pod ścianą nie stoję. Chuj wywalam na to, co myślisz co o mnie. Bo jestem prawdziwym kowbojem. I bawię się grubo, nieważne czy kurwo masz problem i patrzysz spod byka. Nie wnikam, nie pytam na kurwia muzyka najnowszego letniego hita. Raz byka jest pita, raz buda i mi tam nic więcej do szczęścia nie trzeba. Się nie ograniczam, przygodę zaliczam. Jak lekwan na słońcu wygrzewam. Hajs mi nie spada z drzewa. Mimo to nie żałuję. Bo życie jest jedno, ja doceniam piękno tego, gdzie się znajduję. Gol na wyjeździe liczy się podwójnie. Kiedyś to dla nas był doping. Życie rzucało mi kłody pod nogi. I stąd te skoki na bok. Jak dupa przyprawia ci rogi, a ty z nimi chodzisz poniżony zdradą. To proszę ogarnij się byku, no bo ona wpija w ciebie jak matador. Jak blan zakręcone. Rodeo, rodeo, rodeo. Zarabiać, wydawać kabonę. Rodeo, rodeo, rodeo. Mamy pomysły szalone. Rodeo, rodeo, rodeo. I nowe miejscówki sprawdzone.